Bo día, Illes de Melide. Damos vos a benvida a cinco linguas, inda que hoxe somos seis. Xiana, Asier, Iker, Xoel, Iris e Claudia. Desta volta, imos facer unha entrevista moi especial. Temos connosco o noso director, David Canoura, que ademais é profe de música e tamén foi o coordinador desta radio. Fala, Melide. Bo día, David. Que tal? Ola, moi boas. Pois encantado de estar aquí con vos, con esta xente nova. Primeiro de nada, como te sentes ao ser director? Bueno, pois principalmente diría que moi ilusionado, porque me parece un traballo desde o que se poden aportar moitas cousas, e en segundo lugar diría moi cansado, porque leva tamén ao mesmo tempo pois un montón de traballo detrás. Algúnha vez pensaras que poderías chegar a ser director? Non, a ver, é parte do traballo que facemos os profes aquí. Hai moitos traballos dentro dun instituto, non só dar clases, hai que organizar moitas cousas e en cada ano pois pode tocarlle a unha persona distinta estar ao cargo pois dunha radio, dunha biblioteca, dunha organización de estudios, dunha secretaria, o sea, hai moitísimas máis cousas que facer nun centro. E a dirección é simplemente unha máis, non é... non o planteara de unha maneira así moi pensada nunca, pero en algún momento é posible que a todos os que somos profes nos toque coordinar algo de eso. Non é como nunha empresa que dir, vou a dirixir unha empresa, son o jefe de... Eu non son jefe aquí de nada. Como te decidiches por este cargo? Bueno, había un momento en que o equipo directivo que estaba antes acababa, os equipos directivos estaban por 2 ou por 4 anos normalmente, o equipo que estaba antes remataba, había que alguén tiña que coller o cargo e un pouco por responsabilidade, non? Eu levo moitos anos traballando aquí, conozco moito o centro, como funcionan certas cousas e por responsabilidade eu creo que todos debemos aportar algo en algún momento das nosas vidas, non? Pois desde o sitio no que estemos cada un. Eu creo que, bueno, que podo aportar un pouco desde a dirección do centro en este momento, en outro momento pois aportei desde a radio ou desde as clases de música ou na vida mesma cada un aporta, non? Desde aquilo que pode facer. Eu creo que aquí podía facer algo e eu pensei en ese sentido. Senteste cómodo na túa relación co alumnado? Sí, moito. Moito, moito. Non sei se é a inversa igual, pero sí, a verdade é que lle teño moito cariño a xente de Mérida. Eu non son de aquí. Pero sí que recibín, cando cheguei a Melide, recibín, bueno, unha acollida, un cariño, un agarismo que sí que é verdad que me fai estar a gusto e é unha das cousas polas que eu tamén decido o mellor poñerme ao frente dunha dirección, porque estás a gusto en un sitio. Si non estivese a gusto, pois obviamente non o intentaría xa. Que cambios notaches ao pasar de ser profe a ser director? Pois que teño moito menos tempo para as miñas clases, que teño menos contacto cos alumnos, que teño moito menos tempo personal. Básicamente, eso, o contacto directo cos alumnos é diferente e co profesorado tamén, porque ás direccións solo chegan os problemas. E entón tens que estar constantemente solucionando problemas. E solo chegan queixas, e entón o día a día é un pouco duro lidiar con unha batalla constante, con un goteo de é que me falta isto, é que isto non funciona, é que isto me pasou aquí. Entón é un goteo continuo, e iso quizá é un pouco o que máis noto de cambio. Eu nas miñas clases tiña un contacto diferente, máis cercano co alumnado, e non só daquilo que non funcionaba, senón das cousas que funcionan, o que funcionan na clase, os proxectos que saen adiante, as iniciativas que facemos, os programas, os traballos, ese tipo de cousas as perdín un pouco. Prefires ser profe ou director? Profe. Por qué? Pois mira, por todo isto que vos comentaba, non? Porque me gusta dar clase, porque eu paso ben dando clase, porque me gusta a miña materia, me gusta a música, me gusta disfrutar coa música e eu fago dunha maneira práctica e me gusta que os meus alumnos tamén podan disfrutar diso como eu disfrutei cando era novo e cando tiña 14 anos e a miña experiencia coa materia pois sempre foi dunha maneira práctica e vivencial, non? Entón me encanta poder contaxiar ou intentar contaxiar eso que eu vivín con esta materia, non? Na que dou clase. E por eso me gusta ser profe e profe de música. E logo porque no día a día, no traballo co alumnado, pois hai moitas situacións de aprendizaxe non só para eles, sino para min tamén. Eu aprendo moito dos alumnos, me gusta axudar cando teñen algunha cuestión, algún problema, xa non só o académico, me gusta estar aí dando un apoio, pero tamén me gusta ao revés, sentir a enerxía que desprendedes, e por eso me gusta moito ser profe e dar clase. Hai xente que di que ser director é fácil. Que pensas disto? Penso que é un traballo como outro calquera. Difícil non é, pero como todo traballo que leva unha responsabilidade, pois implica eso, un grado máis de compromiso. Difícil non é. É dicir, non fai falta unha formación moi, moi específica para isto, hai que ser un pouco constante, consciente e aprender moitas cousas. Eu estou aínda aprendendo moitas. Non é un traballo para o que te formes especificamente. Non é como ser xuiz, que te formas para ser xuiz, non? Pois non é o caso. Entón, hai moitas cousas que hai que aprender polo camiño. Por eso é un traballo que pode facer realmente calquera persona. Tenche que gustar, tens que poñerlle un pouco de ganas, pero casi como calquera outro. Entón, non é especialmente difícil. Cando ves cada día o instituto, como te sentes? Pois moi bien. Eu normalmente, cada día, cando chego pola porta, os primeiros minutos sempre son moi positivos. Ao longo do día, esa enerxía inicial pois vaise consumindo, vaise gastando, pero o balance realmente é positivo. Pois eu cando chego pola mañá ao instituto e vexo a Inma, xa che responde con unha sonrisa, pois como vas a chegar? Pois vas a chegar de buen humor. E cando me cruzo polos pasillos con alumnado que me saludades e que saludo e que hai unha risa e tal, pois como te vas a encontrar? Pois bien. Entón, este tipo de cosas son as que fan que me guste vir a traballar e as que tamén me gusta que a xente, que a mellor non reparamos moito nelas, pero que sí que teñamos en conta, que unha sonrisa non costa moito e arregla a vida de moitas persoas e a mellor non o sabemos. Ves contento? Sí, moito, a verdade que sí. Estás moi atarefado? Pois igual de contento que atarefado. Pois a partes iguais, sí, estou moi atarefado. Ás veces, é unha das cousas que peor levo é a xestión precisamente todo o tempo, porque hai tantísimas cousas por segundo, por minuto que resolver, que ás veces non tes tempo para falar con un compañeiro, ou para falar con un alumno, ou para falar con unha familia que ven, tes que tasar moito, dicir, agora non te podo atender, temos que falar máis tarde, ou non tes tempo para botarlle unha parola con xa na cafetería, ou para dedicarlle al... Sí, a verdade que hai bastante tarefa, sí. Axúdanche moito as demais persoas do equipo directivo? Moitísimo, moitísimo. Un equipo directivo non pode pensarse como unha persona única. E non só do equipo directivo. É dicir, neste centro concreto, e sí que é unha cousa que eu sí que valorei a hora de pensar en coller o cargo de dirección, é precisamente esta. Non estar solo, non é un proxecto individual. É dicir, o resto do equipo traballan moitísimo, a máis do 100%, e dentro do profesorado hai moito profesorado que fai moitas cousas dentro do centro. Entón, o meu traballo se ve beneficiado por todas esas persoas que están ao cargo de algo, ou que axudan, ou que están pendientes, ou que están atentas, e son moitas. E non só, tamén hai alumnado. Tamén hai alumnado que fai que o traballo de dirección sexa máis fácil. Cando o alumnado sodes personas activas, que tomades parte, que tedes iniciativa, sempre é moito máis fácil. O equipo directivo ten que simplemente facilitar que poidades facer, pero non ten que estar ao frente de todo, para iso xa están outras persoas. E entón, sí, hai moita xente ao meu redor que está traballando moito, e se non, eu non pensaría en coller este cargo, porque para traballar eu solo, para iso non, quizá penso en outro tipo de traballos, pero sí hai moita xente ao redor que facilita, o equipo directivo, o equipo de profesorado e incluso alumnado que... Si é certo que me gustaría que o alumnado fose moito máis independente e ao mellor tivese máis iniciativas, por exemplo, a través dunha asociación de alumnos ou de algún colectivo que o alumnado podese promover, de maneira que hai que cambiar estas canastas e pintar as pistas. Vale, pois o centro pon os cartos, pero o alumnado disposto a facer este tipo de cousas, adiante. Como isto é un exemplo, é como calquera outra cousa. Esas cousas sí que facilitan o traballo. Que crees que é o mellor e o peor do IES de Melide? O mellor é a xente. O mellor do IES de Melide é a xente. é un centro novo, dinámico, a xente do centro do IES de Melide é un amplio, non solo son alumnado, é tamén profesorado, é dicir, un equipo moi agradable, un sitio onde as instalacións son boas tamén e son moi, a verdade que son moi agradables vir a traballar en este centro. Non é o habitual por aí adiante, hai centros moi diferentes por Galicia adiante e Melide está moi ben. O peor, bueno, eu creo que o peor, non sería o peor, sería cousas que ao mellor terían un cambio, non? Pois ao mellor certas dinámicas que ao mellor nos últimos anos nos fan aos profesores pois descentrarnos un pouco do noso traballo para focalizarnos máis en convivencia, por exemplo, ou en, entonces, ao mellor ter que para min o peor do IES de Melide en outros centros é distinto, hai centros que están mellor e outros que están peor, Eu considero que o IES de Melide está aí nun termo medio. Pero sí é certo que na convivencia sí que temos parte todos. E non é o peor, pero sí son ao mellor o que sí habería que mellorar. Xa para rematar, gustaríache ser director por moito tempo? O xusto é necesario. Nada máis. Non por moito tempo, porque considero que é unha experiencia que máis persoas deberían ter dentro do claustro de profesorado. Para aportar tamén o seu gran e para ver como funcionan as cousas de dentro, porque unha vez que estás dentro sabes que podes aportar cando sales afora, ¿no? E despois, por outro lado, porque me gustaría retomar as miñas clases. Ata aquí chegou a entrevista de hoxe. Moitas gracias polo teu tempo, David, que xa sabemos que non é moito. Bueno, moitas gracias a vos, estou encantado e gustaríame que ese tempo fose moito máis para vosotros.